اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو, یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے, یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے, اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے.